met Wieger Hemmer. Goedenavond. Jarenlang goed opgepast met je centjes. Voorzichtig gespaard, een eigen huis gekocht, nog wat extra afgelost. Een keurige arbeidszame houding met een spaarzame instelling gecombineerd. Maar pas op, box 3 is de verhullende term nog meer belastingbetalende praktijk. Roofbouw op de burger die zich voorbeeldig gedraagt. Dat en meer zo dadelijk in het debat op rechts op deze zender WNL Opiniemakers. Nu eerst het NOS Journaal van 6 uur. Hier is Michel Koenen. Dit jaar zijn er meer herfstvakanties geboekt dan in 2019 voor de coronapandemie. Dat zeggen reisorganisaties TUI en Sunweb. En vooral zonzekere bestemmingen als Kreta, de Canarische eilanden en Curaçao zijn populair. Er is een soort inhaaleffect gaande, zei Petra Kok van TUI net bij de collega's van WNL op zaterdag. De meivakantie is natuurlijk eigenlijk in het water gevallen. Dat konden we nog nergens heen. En de zomervakantie is ook best pas laat op gang gekomen, vanaf half juli. En het kan heel goed zijn dat er veel gezinnen waren die dachten, ja, ik vind het toch nog een beetje eng. Kinderen nog niet gevaccineerd, twijfelend. Dus die zijn veelal ook in Nederland gebleven. Maar je ziet dat mensen toch echt wel behoefte aan hebben om, ja, even in de zon, gewoon in je korte broek, kinderen met een schepje in het zand. En dat, ja, daar moet je voor naar het buitenland. En je ziet dat nu ingehaald wordt. Het loopt ook al storm voor boekingen voor de kerstvakantie. Met name wintersportvakanties zijn populair, zegt Sunweb. En ook vandaag is het druk op Schiphol. En gisteren zei de luchthaven dat er in de herfstvakantie 2 miljoen reizigers worden verwacht. 3 keer zoveel als een jaar geleden. Op het Indonesische eiland Java zijn 11 schoolkinderen om het leven gekomen bij een schooluitje. 10 anderen raakten gewond. De kinderen deden mee aan een schoonmaakactie langs een rivier. Ze verzamelden afval langs de oevers. Het ging waarschijnlijk fout toen een van de kinderen uitgleed. Omdat ze elkaars handen vasthielden, belanden 21 kinderen in het water en werden ze meegesleurd. 10 kinderen zijn nog levend uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen hadden geen reddingsvesten om. Bij het RIVM zijn vandaag ruim 3700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests. De afgelopen 7 dagen is het aantal ruim verdubbeld. De politie heeft de bewoner opgepakt van een huis in Best dat vanochtend is uitgebrand. Het vermoeden is dat hij de brand zelf heeft gesticht. De man zou binnenkort zijn huis uit worden gezet en dreigde het in brand te steken. Een levensgroot houten beeld van zanger Harry Musquet is onthuld naast het QB Museum in Grollo in Drenthe. Musquet was de zanger van QB and the Blizzards. Hij wordt gezien als grondlegger van de Polder Blues en overleed 10 jaar geleden. Klimaatwetenschappers zeggen dat de klimaatdoelen sneller gehaald moeten worden. De afspraak is nu dat alle landen wereldwijd in 2050 geen CO2 meer uitstoten. Maar dat is te laat om de opwarming van de aarde tegen te houden, denken de deskundigen. Redacteur Helene Ecker erover. Er is ook wel bekend dat de uitstoot in 2050 op nul moet zitten als je die opwarming nog wil beperken tot 1,5 graad. En als je dan tegelijkertijd ook weet dat armere landen dat waarschijnlijk niet gaan halen, ja, dan zeggen zij, moet je als EU dus juist nog wat eerder gaan zitten. En dan kom je gemiddeld hopelijk wel goed uit. Betekent dat het overgaan op bijvoorbeeld elektrische auto's, groene waterstof, betere isolatie, dat soort dingen, dat het allemaal nog sneller moet. En volgens wetenschappers moet onder meer Nederland hierin het voortouw nemen, omdat we als rijk land jarenlang veel meer CO2 hebben uitgestoten dan gemiddeld. En ook zouden we dan een voorbeeld kunnen zijn voor die armere landen. Bij de ingang van het Franse ministerie van Onderwijs in Parijs is een plaquette onthuld als eerbetoon aan de vermoorde leraar Samuel Paty. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij werd onthoofd door een Tsjetsjeens-Franse extremist van 18. De man was boos dat Paty een Mohammed-cartoon in zijn les had laten zien. Premier Castex zei bij de onthulling dat Paty slachtoffer is geworden van islamitisch terrorisme en lafheid. Later vandaag heeft president Macron nog een ontmoeting met nabestaanden van de leraar. En ook wordt er nog een plein naar Paty vernoemd. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het bewolkt met in de noordelijke helft af en toe wat regen. Het koelt af naar 3 tot 9 graden. Morgen af en toe zon en vooral in het noorden dan wat regen. Het wordt dan een graad of 13. Na het weekend dan draait de wind naar het zuiden en wordt het een aanzienlijk stuk zachter. Wel wordt het wisselvalliger en neemt de kans op buien toe. Automobilisten opgelet. Hier is van de ANWB Tim Schaap. Goedemiddag Wieger. Het gaat goed op de weg. Er staat nog net iets minder dan 10 kilometer file in totaal. Wat nog opvalt zijn 2 files. Ik begin op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Kerkdriel 5 kilometer file vanwege wegwerkzaamheden. De hoofdrijbaan is daar dicht en het verkeer wordt omgeleid via de parallelbaan. Houd daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Ook is het nog steeds druk op de N324 vanuit Nijmegen naar Os.

om die mensen eens flink aan te pakken. Wat vindt u van dat plan? Het is tweeledig. Hè. Dus aan de ene kant willen ze dat het voorrecht dat eigenhuisbezitters hebben, namelijk dat ze de rente af kunnen trekken van de belasting, willen ze afschaffen. Dat is het trouwens al op weg naar afschaffen. Zijn ze al mee bezig, hè? Ja. En ten tweede willen ze dat het eigenhuis bij de vermogensbelasting. Verhullend taalgebruik heet dan box 3. Nou ja, maar het komt dus op neer dat een belastingkorting dan wordt afgeschaft en een niet bestaande belasting voor de eigenhuisbezitter die wordt dan geïntroduceerd. Mm. Dat is het dubbelop. Dat lijkt me slecht. Dat wil zeggen, niet in alle opzichten, daar kom ik nog even op. Okay. Maar dat je zo ingrijpt en eenzijdig ingrijpt in dit fiscale stelsel van Nederland, dat is een slechte zaak. Want waarom hebben we dat, die inkomen, die rente aftrekken en dat niet belasten van als vermogen van het eigen huis, als onderdeel van een ragfijn en soms trouwens ook tamelijk waanzinnig fiscaal stelsel. Als je daar nou één punt uithaalt, te weten het eigen huis, dan maak je een zootje van en dan ga je inderdaad, zoals je al min of meer aangaf, op een eenzijdige manier de spaarzame huisbezitter aanpakken. En dat kan dus niet. Een boete op bezit, Wim Eilert, hoe komt dat op u over? Ja, ik schrok er wel een beetje van. Ik zat het gisteren te lezen en onmiddellijk schoot me door me heen van ja, dan moeten we niet meer gaan aflossen op die hypotheek. Want als het straks betekent dat je dat je keurig juist afgelost hebt. Je hebt een stukje vermogen dan wel in je stenen zitten, om het zo maar te zeggen. En voor de kinderen bijvoorbeeld. Meestal wordt er dan iets gedaan met de kinderen uiteraard. Maar dat je klopt dan dus niet bij de overheid aan, maar je regelt de dingen zelf. Zou je zeggen, precies, nou dat is goed. Dat moeten we aanmoedigen. Maar dat het dan vervolgens bij je inkomen wordt opgeteld, die daar vermogensbelasting over moeten gaan betalen, dat is ook wel even een hele andere zaak. Hè? Ik bedoel, dan schrik je wel even. Denk je van, dat kan niet de bedoeling zijn van dat mensen inderdaad zo spaarzaam hebben geleefd en keurig afgelost hebben. Dat, die worden er later voor gestraft. Dat is dus het foute aan dit verhaal. Maar dat we iets moeten doen aan de inrichting van de Nederlandse woningbusiness, dat staat vast. Wat inderdaad eigenlijk niet goed is, is die hypotheekrente aftrek. De manier waarop we dat hebben ingericht bestaat nergens ter wereld. Verstoort ook de markt als onderdeel van veel dingen die de markt verstoren overigens. Is altijd door de Nederlandse bank mogelijk gemaakt. Hè? Dat was een geste, dat vergeten we wel eens, was een geste van 30, 40 jaar geleden op deze manier aan de Nederlandse financiële instellingen, banken en wat is meer zij, hypotheekverstrekkers, allemaal door de toezichthouder de Nederlandse bank toegestaan. En nu gaan ze dus op deze eenzijdige manier aanpakken. Dan is de Nederlandse bank ook nog onderdeel van de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank zorgt ervoor dat de rente bijna nul is, of zelfs minder dan nul, waardoor de rente zo laag is dat de vraag naar huizen en ook de budgetruimte van mensen heel hoog is, waardoor de prijzen zo hoog zijn. Dus ze laten de burger opdraaien voor problemen die ze mede zelf gecreëerd hebben? In dubbel opzicht. A, door de hypotheekrente zo te laten lopen. B, om de rente zo laag te laten worden bij de Europese Centrale Bank. U bent VVD'er, zeg ik tegen Malkis Jajan. Zeker. Meer belasting heffen, nog meer belasting heffen, zeg ik er direct bij. Dat lijkt me voor een VVD'er geen zalig plan. Nee, dit zou een keiharde klap zijn voor de middenklasse. En die middenklasse staat al onder druk. De prijzen aan de benzinepomp die stijgen, de energieprijzen die stijgen en de koopkracht van de middenklasse is al niet veel toegenomen de laatste jaren. Dit zou gewoon een extra zware last zijn voor de middenklasse. En ik denk dat heel onverstandig is om dat te gaan doen. Ja, de lastendruk in ons land, Sipinia, u schrijft daar ook vaak over, neemt de laatste jaren enorm toe. Ja. Nou zou dat nog te verdedigen zijn als je daar ook heel veel voor terugkrijgt als burger van die overheid. Maar tu is die balans op? Nou ja, dus tegen, het is inderdaad waar. Tegen de. Er bestaan trouwens, moet ik ook wel even zeggen, er bestaan verschillende berichten over. Zo heeft het Centraal Bureau van de Statistiek deze week gezegd. Nou, dat de lastendruk valt wel mee de laatste tientallen jaren. Maar feit is dat de collectieve lastendruk, die Centraal Bureau van de Statistiek ook berekent, tussen 2000. Tijdens de kabinet Rutte, moet ik eigenlijk zeggen, met ongeveer 4% omhoog is gegaan. Heel simpel gezegd, dat wat de burger betaalt aan de overheid. Het totaal aan belastingen over het totaal van het nationaal inkomen. Noem maar zo. Ja. En dat loopt tegen de 40%. Dus we begonnen met in de buurt van de 35%, dan zitten ze aan de 40%. Dus het verschil is die 4%. En als je nou weet dat het nationaal inkomen is ongeveer op dit moment 900 miljard, dan is dat ongeveer 36 miljard omhoog gegaan in die tijd. Dat is buitengewoon veel geld. En, wat krijgen we daarvoor terug? Nou, wat we daarvoor teruggekregen hebben is een laag begrotingstekort. Een relatief lage staatsschuld, waar de overheid erg trots op is. Maar het is wel betaald door jou en mij. Dat is het belangrijkste wat we voor terug hebben gekregen. En wat we ook voor terug hebben gekregen is, en laten we zeggen, een beetje een overmatig zelfvertrouwen bij de overheid. Met het idee dat ze nu wel alles kunnen spenden. Dus tientallen miljarden in dat fonds en tientallen miljarden nu. Dus in het nieuwe regeerakkoord en zo. En daar gaan we ook voor betalen. Dus dat betalen we in zekere zin voor het zelfvertrouwen van de vorige 10 jaar. Daar zegt u nog eens wat. Ook even de andere 2 mannen daarbij betrekken. Marcus Jajan, het geld lijkt wel aan een boom te groeien, hè? Ik hoorde Jeroen Dijsselbloem deze week bij de Bali. De 8,5 miljard voor het onderwijs dat in 2 jaar moet worden uitgegeven, ik kan er niet bij met mijn verstand. Dit gaat ook contraproductief werken. Waarom niet een veel kleiner bedrag, maar dan structureel? De richtingloosheid is stuitend, zegt hij. Het gemak waarmee inderdaad miljarden worden geplukt en lukraak worden uitgegeven. Valt u dat ook op? Nou, allereerst, ik denk dat het wel verstandig is dat we ook de afgelopen jaren wel zuinig zijn geweest. Want Siem noemde een aantal voorbeelden. Maar we hebben ook al die steunregelingen door corona kunnen betalen, omdat de overheid daarvoor een aantal jaren zuinig is geweest. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is dat we dat gedaan kunnen hebben. En verder wat betreft heel verstandig, maar toch eventjes. En vervolgens wel solidair, zoals dat dan heet, moeten zijn met landen die minder zuinig zijn geweest, hè? Dus wat in Europees verband. Dus wat maakt het dan uit, onze zuinigheid, als ze elders niet zo zuinig hoeft te zijn om zich uiteindelijk wel gesponsord te weten door ons? Nou, ik denk alsnog dat het in Nederland wel veel beter geregeld is dan heel veel andere landen. Maar ik denk ook dat het terecht is dat je verstandig om moet gaan met geld. Je kan niet overal miljarden tegenaan gooien. Maar er zijn wel een aantal zaken. Als we bijvoorbeeld kijken naar onze defensie. En mijn broer zit zelf in het leger. Hoe weinig geld wij daar als Nederland aan uitgeven. Terwijl heel veel andere landen die minder geld dan Nederland hebben, veel meer van hun eigen geld aan defensie uitgeven. Denk ik, als we bijvoorbeeld daar meer geld aan uitgeven, of om de lasten voor de middenklasse te verlagen, denk ik toch dat het een goede investering zou zijn. Veel geld uitgeven, dat gebeurt de laatste tijd nogal gemakkelijk, ja. Wim Eilert. Terwijl we zijn toch allemaal opgegroeid met het idee, ja, eerst verdienen, dan uitgeven, toch? Ja, dat zou je wel zeggen. Hè? Dus zo zijn we wel een klein beetje grootgebracht, dat is ook zo. En ik moet zeggen, als ik het ook een beetje naar een wat ander niveau trek, hè? Want we horen, er is genoeg geld op de een of andere manier. Hè? Dat geld klost tegen de klip omhoog. Maar als ik in de praktijk zie, ik ben toevallig ook vakbondsbestuurder, en als wij in overleg zijn, en vakbondsoverleg, CAO-overleg zijn met bedrijven, dan is het geld er niet, OV, hoor. Dan is het geld er niet. Dan wil men ons afschepen met een luizige procenten loonsverhoging. Praat ik even over de onderhandelingen die we nu met Arriva hebben. Dan merk ik daar niks van dat er veel, geld is. Uw vakbond is die van rijdend personeel, conducteurs, machinisten. Klopt. Ja. Ik denk, maak het bruggetje maar even. Maar ja, nee, daar zit me even hoog. Weet je wel. Dan hoor ik inderdaad dat er gewoon goed verdiend wordt. Er is genoeg geld. Maar als ik dan zie waar, als het daar gaat om de medewerkers in dit geval, hè, om de machinisten en conducteurs, dan zie ik daar helemaal niets van terug. Welke paradox zien we hier, Sibine? Nou, in ieder geval een paradigmaafwisseling, zoals dat in beleidstermen heet. Namelijk dat de insteek, om dat lelijke woord maar te gebruiken, totaal veranderd is. Dus eerst hebben we 10 jaar geleden en jaren achtereen waren we kampioen zuinigheid in Europa. Want we hadden de grote behoefte aan om op die manier naar ons idee de euro te redden. Inmiddels is, zonder dat het ooit gezegd is, althans nooit openlijk gezegd, maar is met terugwerkende kracht, door bijna alle partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn, is erkend dat we daar fouten hebben gedaan. Namelijk dat we de economie kapot bezuinigd hebben. Maar niet echt bezuinigd, vooral lasten verzwaard. Want die lasten die zijn nog vaak nog steeds zo hoog, die zijn nauwelijks teruggedraaid. En dus ook de VVD het minst, maar D66 en zo, die hebben dat gewoon openlijk gezegd, dat moeten we niet nog een keer doen. Waarmee ze nooit excuses hebben aangeboden, maar wel impliciet aangeven, zo moeten we niet aanpakken. Maar ja, wat ik niet goed begrijp is dat de slinger dan meteen de andere kant doorslaat. Je kunt toch ook bedenken, kijk, en wat het meest opmerkelijk is natuurlijk, dat we een minister van Financiën van de CDA notabene, dat is traditioneel een van de soberder partijen zou je kunnen zeggen, een minister van Financiën die zelf het initiatief neemt om extra geld te lenen. Niet Wopke om, Wiebes? Wopke Hoekstra. In het begin hebben ze het initiatief fonds, nemen. Wopke Wiebes. Ja. Dus het begon al met het Wopke Wiebes Fonds, wat zo is gaan heten. Maar dat is al 2-3 jaar oud, dat idee. En dat komt bij de minister zelf vandaan. En dat is niet ingegeven door De behoefte aan geld, nee, die is ingegeven door het feit dat het niks kost. Sterker nog, en zo horen we natuurlijk geld niet lenen, dat de Nederlandse staat daaraan verdient. Ja, nee, zeker. Maar goed, het gaat me even over de situatie. Het gaat me over de gedachtegang dat de minister van Financiën, die geacht wordt, zeker in de Nederlandse context, zuiniger te zijn, niet overmatig belasting te innen, en dat vervolgens op een nette manier uit te geven, dat die het initiatief neemt om meer te lenen dan nodig is, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dat is waanzinnig. En die denkrichting, zegt u, is gevaarlijk in zekere zin. Nou ja, het is in ieder geval een totale omweerting aller weerten, om een fijn Duits begrip te gebruiken. En zonder enige verantwoording. Ja. Kijk, en laten we niet vergeten, alle partijen doen er dan mee. Want als het gaat over lekker spenden en geld over de balk gooien, dan zit er zelden een rem op. Maar we leven inderdaad in een gigantische paradox. Want onderzoek deze week laat ook zien dat het aantal huishoudens dat in de knel komt door de hogere energieprijzen stijgt naar zo'n 700.000. Komt dan vervolgens ook weer een reactie op van het kabinet. Huishoudens compenseren met honderden euro's. De overheid betaalt, ook inderdaad hier. Maar die paradox en dus ook die kloof die hiermee geopenbaard wordt tussen de haves en de have-nots, Wim Eilert. En dat lijkt me voor een sociaaldemocraat ook iets om je tanden in te zetten en op met meer dan verbazing, denk ik, op te reageren, toch? Ja, zorgelijk natuurlijk, als je dat zo hoort. Ik had van de week toevallig sprak ik iemand daar wat even over armoede. En ik zei, weet je, vroeger was er armoede voor mensen die niet werkten. Dan werkte men niet, dan was er armoede. Tegenwoordig zit het onder de werkende mensen. Daar zit tegenwoordig het grote probleem. Straks werken een luxe wel om je huis te verwarmen. Ja, precies. Maar dat soort dingen bijvoorbeeld. Maar gewoon wel werken, maar gewoon veel te weinig verdienen om gewoon rond te kunnen komen. Nou, als je nu ziet dat de prijzen werkelijk de pan uit reizen. Hè? Ik bedoel, de gasrekening. De benzine wat je in je auto gooit. Ja, de supermarkt ook. Hè? Supermarkt, precies. Je gewone levensonderhoud. Vandaag toevallig, ik woon vlak aan de grens in Duitsland. Ga maar kijken hoe zulke rijen dat er voor de Duitse pompen staan. En dat zijn allemaal gewoon Nederlanders die daar hun benzinetankje komen volgooien. Het is straks gewoon niet meer te betalen. Daar moet gewoon echt wat aan doen. Ja, nou, wat kunnen we daaraan doen? Want de overheid inderdaad is wel, ja, die denkt aan compenseren, maar er wordt tegelijkertijd iedereen gecompenseerd, ook zij die geen compensatie behoeven, eventueel Malki Zayan. Is de overheid inderdaad in staat om hier goed in te grijpen? En moet ze ingrijpen, wat u betreft? Ik denk dat het in ieder geval kan, want als je kijkt naar de energieprijs, die bestaat voor een heel groot gedeelte uit belastingen. En dat geldt ook voor de prijzen aan de pomp. Dat geldt voor heel veel kosten. Dus je kan gewoon die belastingen verlagen. En dan heb je een deel van de prijzen opgelost. Maar het zit ook met de inkomstenbelasting. Zeker de middenklasse betaalt gewoon heel veel van zijn inkomen aan belasting. Als je daar iets in doet, dan hou je ook meer over. Ja, maar hier zegt u iets, Sibinia. Dat is natuurlijk ook een thema waar u veel over schrijft. Al die partijen zijn heel erg druk met die middeninkomens. Dus ruwweg gesproken 70% van de Nederlanders valt daar eigenlijk wel onder. Om ze vervolgens, vooral na de verkiezingen, weer keihard te laten vallen. Dat is ongeveer het beleid. Ja, minder belasten van de middeninkomens. Leuk idee, komt er alleen in de praktijk niet van, hè? En dat past in een breder patroon, namelijk dat de kiezers vooral van belang zijn tot de woensdagavond 9 uur dat de stembus dichtgaat. En daarna krijgen we een eindeloze formatieperiode. Dus deze keer niet voor het eerst. Dit wordt wel een nieuw record. Maar ik heb als een stelling geponeerd dat hoe langer de formatie duurt, hoe meer de kiezer uit beeld raakt. Hoe langer de verkiezingen achter de rug zijn, hoe minder de uitspraak van de kiezer er toen, hoe minder de burger er toen doet. En we zien dus vreselijke voorbeelden daarvan, dat tijdens die formatieperiode de burger inderdaad geen enkele rol speelt. En allerlei types die gaan via de achterkamers komen dan binnen om hun voordeeltjes binnen te halen, of een klimaatplannetje gesubsidieerd te krijgen, of andere subsidies. Dus er zijn belangengroepen en organisaties en bedrijven die wel de toegang tot informatie hebben, maar de burger niet. En dat is een structureel probleem in Nederland aan het worden. Er is ook een Europees probleem dat deze week een Europese club, die daar trouwens niet voor het eerst bezorgd heeft gekeken naar het functioneren van de Nederlandse democratie en het uit beeld zijn en blijven van de burger in dit verband. Maar die wordt daar dus de dupe van, doordat die daardoor dus gemakkelijker, zwaarder wordt belast, zegt u? Ja, dat is een van de effecten die optreden. Dus de rechten van de burgers die worden steeds zwakker en de plichten van de burgers, inclusief de belastingverplichtingen, die worden steeds heftiger. Maar ook de vrijheden worden ons afgenomen. Heb ik niet alleen over coronatijd, maar als je kijkt naar wat er allemaal aan bureaucratische dwangmethodes worden toegepast. Bij het klimaatbeleid bijvoorbeeld, zijn allemaal besluiten genomen waar de burger niet aan te pas is gekomen, die nooit aan de burger zijn vastgelegd, maar via allerlei geniepige constructies, regionale energiestrategieën, nou, meneer Eilert zal er ook iets van af weten, Jullie allebei trouwens. Maar dat zijn de nieuwe bestuursorganen waar bepaald wordt waar die windmolens, die leuke windmolens komen en die leuke zonneparken. Het komt meer dat het ministerie van Economische Zaken, al dan niet samen met Binnenlandse Zaken, een eigen provinciestelsel creëert van bovenaf. En dan zeggen ze, u mag nu zelf beslissen waar die windmolens komen, maar er moeten er wel 80 zijn. Snap je? Daar komen we En je mag niet zelf beslissen of ze er komen, want ze komen en sowieso. Ze komen er sowieso. Feyenoord-RKC, die wedstrijd bevindt zich in de dying seconds. Net tussenstand 2-2. Dat is echt slecht nieuws voor Feyenoord, maar goed nieuws voor RKC. Ragnar Niemeyer, hoe is het nu? Het is 2-2. 97 minuten gevoetbald. 7 minuten extra tijd zijn voorbij. 2-2 de stand in Rotterdam en de bal over de zijlijn op de helft van RKC. Toornstra gaat de ingooi nemen. De man van de 1-0 in de 34e minuut. Bal wordt nog een keer gegooid in de richting van Pedersen. Die staat op de achterlijn. Kan niet tot een voorzet komen. RKC trapt hem naar voren toe. Het is met de tong op de schoenen. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Hoe lang gaat er nog worden bijgeteld? Nog één keer de voorzet. Pedersen, daar is een bal nog in het gezicht, een voet in het gezicht, beter gezegd, bij Cyril Dessers. Maar scheidsrechter zegt doorspelen maar van Boekel. Dessers blijft liggen. Hij kreeg de kans, oog in oog met de keeper Vaassen. Maar schoot hem hoog over. Geen vertrouwen bij de Belgische spits. En nog één keer een corner voor Feyenoord. Ik vind eigenlijk dat het wel voorbij zou moeten zijn. Nu 98 minuten gevoetbald. Hoe lang kan je doorgaan? En hij voelt nog even aan het gezicht die Cyril Dessers bij afwezigheid van Sinisterra. Die werd gemist. Mocht hij het in de basis proberen. Maar dat heeft hij niet waargemaakt. Twee keer succesvol als invaller. Nou, die corner. Daar valt de bal nog een keer goed bij Rhys Nelson. De huurling van Arsenal. Die debuteert. Ook nog een kans kreeg. Een paar mensen voor de goal. Vaassen in twee keer. In drie keer. Vaassen heeft hem op de doellijn. Dan lopen er nog een paar door op de doelman van RKC. En is het ruzie. Publiek van Feyenoord fanatiek achter die goal. Begint met van alles en nog wat te gooien. En Vaassen, hoe ernstig is hij geraakt door een uitgestoken been? Blijft natuurlijk liggen met pijn aan het hoofd. Het lijkt me het moment om af te fluiten. Maar het gaat er nog stevig aan toe met Touba. En nog één of twee die daar elkaar naar het leven staan. En de scheidsrechter, zoals dat hoort, Paul van Boekel kijkt van afstand toe. Maar daar was Feyenoord nog heel dichtbij. Een 3-2 overwinning. Het zou te veel zijn geweest voor de Rotterdammers. Die slordig hebben gespeeld. In een te laag tempo. Die te weinig druk hebben gezet. En dachten dat het allemaal wel goed zou komen. Twee keer 10 minuten was het goed. De eerste 10 minuten van de wedstrijd. En de eerste 10 minuten van de tweede helft. Toen Feyenoord ook snel, razendsnel de gelijkmaker na het verlaten van de kleedkamers op het bord kreeg. Daarna wel wat mogelijkheden. Gele kaart nu getrokken. Voor onder meer denk ik Hansen Mulder en ook voor Pedersen. Het moment komt op mijn scherm nog een keer voorbij. De bal wordt uitverdedigd door Asiel. Dan kan er worden geschoten vanaf de rechterkant. Ah, is meer een voorzet. Keeper mee. En dan denk ik dat het van heel dichtbij uiteindelijk Geertruida is. Die nog de grootste kansen krijgt. Ja, hij is het. Het was ook de laatste kans. We hebben 100 minuten gevoetbald. En Feyenoord laat punten liggen thuis tegen RKC. In een fase dat het juist zou gaan oogsten. Met tegenstanders als RKC, als Cambuur en als Sparta. Dit is een afgang. Het oude Feyenoord weer. Tegen een strijdend RKC. Niet eens op volle oorlogsterkte. En een punt thuis tegen RKC is voor Feyenoord gewoon te weinig. Het gebeurt wel. Ja, u luistert toch nog steeds naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op deze zender met mooie gasten hier aan tafel. Wim Eilert, u bent gemeenteraadslid voor de PvdA in de gemeente Westerwolde. PvdA, kom ik zo op terug. Malki Zayan, gemeenteraadslid voor de VVD. VVD kom ik misschien ook nog wel op terug. In Enschede. En Sivinia, u bent hoofdredacteur van Winia's Week. Ik zeg, daar kom ik op terug. En waarom, Wim Eilert? De Partij van de Arbeid stuit steeds liever aan bij GroenLinks. En juist daarover is wrevel ontstaan. Bij GroenLinks'er Bart Snels, een man met principes zou je kunnen zeggen, want hij geeft zijn kamerzetel op. Hij zegt, het zijn twee verschillende partijen. Verschillende kiezersgroepen, verschillende manieren van politiek bedrijven. Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat. En de opportunistische stijl van politiek bedrijven staat me niet aan. GroenLinks en PvdA zijn er twee partijen die inderdaad, wat u betreft, zouden moeten samengaan, want ze lijken zo erg op elkaar. Of heeft deze Snels het goed gezien? Ik kan hem niet helemaal ongelijk geven. Dat zeg ik als Partij van de Arbeid. Maar daar baseer ik me ook op. Ik doe lokale politiek en daar kijk ik dan ook eventjes naar. En als ik zie hoe wij in de lokale politiek zitten, dan vormen wij niet één front in de gemeente Westerwolde met GroenLinks. Geef je eens een voorbeeld. Waar blijkt echt uit dat u anders denkt? Nou, eigenlijk al als het over de windmolens et cetera gaat. Daar zien we gewoon al een verschil tussen ons en GroenLinks. Want? Nou, wij zitten daar denk ik toch wat nuchterder in. We zien GroenLinks allerlei dingen afkeuren, daar waar het over alternatieve energie gaat. Durven daar echt niet een soort van keuze dan in te maken. Wat keuren ze af? Nou ja, bij wijze van spreken grote zonneparken. Dat vinden ze dan lastig als er op een bepaald waterstuk, een meertje bij ons in de gemeente wordt geplaatst. Dat vinden ze dan weer heel lastig voor allerlei trekvogels die daar komen, et cetera. Ja, terwijl die dingen moeten wel gewoon ergens staan. En als je toch echt ook alternatieve soorten van energie wil, dan moet je dus gewoon wel eens een keer een keuze gaan maken. En dat zie ik dan niet gebeuren. En dan denk ik van, ja, dat vind ik toch wel heel lastig. Ik denk dat wij daar als Partij van Arbeid, tenminste bij ons in de gemeente, wel wat duidelijker in zijn. En dat is bijvoorbeeld een van die dingen waarin wij gewoon wel verschillen. GroenLinks en Jesse Klaver en Lilianne Ploemen, die houden nogal van elkaar. Die vrijage, Sibinia. Denkt u daarvan, ja, dat is inderdaad de kant waar het op moet, want links, ja, is al heel erg klein. En dus moeten ze toch maar samen gaan om er nog iets van te maken voor die toekomst? Nou, het is natuurlijk sowieso uit defensieve redenen geboren. Omdat ze allebei verloren hebben, althans in twee fases. B, omdat het de regeerpartijen, zeg maar, hen er een beetje in de hoek dreven. En wat ook zeker een feit is, dat landelijk, plaatselijk kan het heel anders zijn, maar dat landelijk uit de verkiezingsprogramma's en zo gebleken is dat ze wel heel erg veel op elkaar lijken. GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Maar ja, ik zou zeggen, dat is vooral een probleem voor de Partij van de Arbeid. Want de PvdA is landelijk gewoon meer op GroenLinks gaan lijken. Nou, zo groot, zo veel baat heeft GroenLinks er niet bij gehaald. Dus wat voor baat zou de PvdA erbij moeten hebben? Nog niet zo lang geleden, een aantal deskundigen binnen de PvdA zeiden, ja, die term bestaanszekerheid is ouderwets. Moeten we vanaf niet meer doen, Wim Eilert, terwijl het net ging, hè, in deze uitzending, juist over bestaanszekerheid. Ja, weet je, ja, kijk, ik ben het huis niet eens warm kunnen krijgen. Ik ben wel iemand van bestaanszekerheid. Ik vind dat wel belangrijk. Als je iets wil opbouwen en je begint ergens aan als jonge man of jonge vrouw, en dan wil je toch een stukje toekomst voor je hebben. Je wil een stukje bestaan, je wil graag een vaste baan, je wil een goede pensioenregeling, noem maar op, al dat soort dingen. Ik denk dat gewoon belangrijk is om iets op te kunnen bouwen. Bent u dan een PvdA bestaanszekerheid van de oude stempel? Ja, wellicht. Zou best kunnen. En misschien daarom ook wel. Ook niet direct zo'n fan van die samenwerking. Dat zou best kunnen. En wat vind je daarvan? Dat je ook je partij landelijk vooral bezig lijkt met de woke, diversiteit, genderneutraliteit. Dat lijkt toch een beetje de spierpunt. Hoe kijk jij daar dan aan? Genderneutrale toiletten al in de trein al gezien? Wat zei je? Genderneutrale toiletten in de trein ook? Nog niet in alle treinen zitten toiletten. Dat is eigenlijk nog veel erger als de goede baan komt. Dat is een grote probleem in die zin. Nee. Maar nee, moet je luisteren. Kijk, ik kijk er toch anders tegenaan in die zin. En ik kijk ook vooral vanuit de lokale politiek er tegenaan. Want daar ben ik bezig. Daar is mijn gebied. En ik zie op landelijk gebied zie ik toch soms ook inderdaad zaken waarvan ik denk van, ja, weet je, zouden we niet bij ons in Westerwolde doen. En natuurlijk is er ook een groot verschil. Maar dat is de reden misschien ook wel dat ik me beperk ook tot de lokale politiek. Omdat ik vind dat je daar ook nog echt dingen kunt doen. Dat is mooi wat u zegt. All politics, uiteindelijk ook local. Het is iets later dan 6:30. Maar ja, flexibiliteit, dat is onze kernkwaliteit. Met veel graagte kondig ik aan voor het nieuws van even na 6:30, daar is hij. Juri Stubinitsky. NPO Radio 1. Tienduizenden mensen hebben in Rome gedemonstreerd tegen neofascistische groeperingen in Italië. Het protest komt een week na een betoging tegen de invoering van de verplichte coronapas op de werkvloer. Rechtsextremisten grepen dat protest aan om een vakbondskantoor binnen te dringen en vernielingen aan te richten. In Frankrijk is stilgestaan bij de moord op leraar Samuel Paty. Hij werd vandaag een jaar geleden onthoofd door een moslimextremist, omdat hij cartoons van de profeet Mohammed in de klas had laten zien. Premier Castex onthulde een gedenkplaat voor Paty bij het ministerie van Onderwijs. Tijdens een schooluitje op het Indonesische eiland Java zijn 11 kinderen om het leven gekomen. Ze hielden een schoonmaakactie langs een rivier toen ze werden meegesleurd door het water. 10 andere kinderen werden gered. En dit jaar zijn er meer boekingen gedaan in de herfstvakantie dan in 2019, voor de pandemie. Dat zeggen reisorganisaties TUI en Sunweb. Ze spreken van een inhaaleffect. Vooral zonzekere bestemmingen als Kreta, de Canarische eilanden en Curaçao zijn populair. Voor het weer aangeschoven. Peter Kuipers-Munnik, het was wat grijs vandaag, maar niet overal. Nee, zeker in de middag scheen op heel veel plaatsen de zon en was het best aangenaam. En dat is ook een beetje het beeld van, ja, laten we maar zeggen, de hele herfstvakantie voor diegenen die niet naar Curaçao of naar Creta zijn gevlogen. Dat zijn er nogal wat, hoor. Dat zijn toch is toch nog de meerderheid. Die hebben die week voor de boeg met echt van alles wat. Met vooral aan het begin van de week vrij rustig weer. Daarna wordt het heel warm, maar ook vrij met behoorlijk wat wind. En later in de week volgen er nog wat buien. Dus dan heb je zo'n beetje het hele Nederlandse palet wel gehad aan het einde van die vakantie. Voor jou als weerman, prachtig mooi plaatje daarop. Het wordt een week om van te smullen met alles wat je maar wilt, dat komt voorbij. Ja, maar laten we even in iets meer detail gaan, want morgen overdag dan hebben we in het zuiden van het land de grootste kans op wat opklaringen. In het noorden is wat meer bewolking. En daar is zelfs kans op een klein spatje regen, hoewel het niet veel zal voorstellen. Er is weinig wind, het wordt zo'n 13 of 14 graden. En maandag hebben we dan een droge dag, het wordt zo'n 15 graden. Maar het is wel overwegend bewolkt. De wind is dan naar het zuiden gedraaid en dat gaat het weer bepalen voor dinsdag, woensdag en donderdag. Want die wind die neemt behoorlijk toe. Dat gaan we merken doordat het hard waait. Dat gaan we ook merken in de temperatuur, want er wordt hele zachte lucht uit het zuiden aangevoerd, waardoor het zeker op woensdag 19 graden wordt op veel plaatsen, met misschien wel meer dan 20 graden in het zuiden van het land. Dat zijn hoge temperaturen voor oktober. Maar het is niet zonnig weer met 20 graden. Het waait namelijk behoorlijk hard en er trekken ook wat buien over het land. Nou, donderdag en vrijdag hebben we dan een graad of 14, met een afwisseling van zon, buien, misschien dan ook nog een regenboog, om het helemaal af te toppen. Dit is WNL Opiniemakers. En wat voor figuur? Met Wieger Hemmer. Ja, dat klopt wat Siep Winia, opiniemaker, hier aan tafel zegt. Nachtvorst misschien ook nog wel, hè? Want ik zag het vannacht, in Twente, in Twente zag ik. Okay. Malki Zajan is een van de gasten hier aan tafel, gemeenteraadslid in Enschede, Twente. Voor de VVD. Iets van gemerkt trouwens, die voorstander grond? Ik heb er niet op gelet. Nee, nee. Ik kan me voorstellen. Wim Eilert, u bent gemeenteraadslid ook voor de PvdA. Ja. En dat in Westerwolde. Ja. In Westerwolde ligt ook Ter Apel. Ligt daar Nieuwe Beerta trouwens dicht in de buurt? Nee, niet echt hoor. Dat ligt boven, laten we zeggen, de lijn Groningen-Winschoten. Dat ligt nog wel een stukje uit de buurt. Je zult denken, waarom heb ik het over Nieuwe Beerta? Omdat het ging over kou. En altijd bij kou moet ik denken aan Nieuwe Beerta. Want het is vaak het koudste punt van Nederland. Oké. En net zei ik, vroeg ik iets over genderneutrale toiletten. En toen dacht ik later, terwijl ik die vraag had gesteld, ik herinner me de trein als een plek waar iedereen toch hetzelfde toilet bezocht. Huh? Ja. Dus dat waren genderneutrale toiletten van la lettre bij in al die treinen. In de meeste huishoudens zijn we trouwens ook genderneutraal, moet ik zeggen. Nog voordat het moest, hè? Ja, inderdaad. Ja. Mensen kunnen ook meedoen met deze uitzending via Twitter bijvoorbeeld, hashtag WNL, of @WNL opiniemakers. De heer Reinders, of mevrouw Reinders, doet dat ook. Die maakt gebruik van de NPO Radio 1-app trouwens, dat kan ook. Een berichtje sturen en die zegt, eerst stimuleert de regering om je hypotheek zoveel mogelijk af te lossen. En nu er afgelost is, moet er over de overwaarde vermogensbelasting betaald worden. Ja, daar hadden we het zojuist over, inderdaad, over dat plan van de DNW om dat vermogen over te hevelen naar box 3, om er vervolgens belasting over te laten betalen. En gedrieën aan tafel, zei u, is onzalig plan. Voor de mensen die nu inschakelt, Sivinia, waarom is dat onzalig? Nou, dat betekent dat je weliswaar doet de Nederlandse bank, die komt met dit plan, doet dat naar eigen zeggen om de Nederlandse woningmarkt gezonder te maken. Maar daarmee doet ze een geweldige ingreep in het Nederlandse fiscale stelsel dat eenzijdig terechtkomt bij eigenaren van woningen. En daarbij hebben we nog niet aangeroerd, en dat is ook niet onbelangrijk, dat we een tijd lang hebben een wet Hillen gehad. Die wet Hillen, dat die zorgt het woningforfait? Ja, dat kwam erop neer dat dus Hans Hille van het CDA heeft die wet mogelijk gemaakt een jaar of 12 geleden, denk ik. En die kwam erop neer dat als je had afgelost, dan kreeg je een korting op de betaling van het eigen woningforfait. En dat was een soort handreiking, een soort stimulans om inderdaad eerder af te lossen. Want als je eerder aflost, dan kun je ook geen woning, dan kun je ook geen hypotheekrenteaftrek meer aftrekken. Dus het was ook en dan maak je jezelf minder afhankelijk van de hypotheekverstrekker. Zeker, maar het was ook een trekker voor de staat natuurlijk. Ja. Want ze gaven dan wel een klein voordeeltje. Mm-hmm. Toen dat het geval was, die net Hillen. Een klein voordeeltje aan degene die afgelost had. Maar dat betekende ook dat de staat een inkomstenverlies kwijt was. te weten de hypotheekrente aftrekt. Nou, dat is dat voordeel van de eigen woningbezitter is ook al. Voor de aflossende eigen woningbezitter is ook al afgeschaft de afgelopen jaren. Of is men bezig af te schaffen. Dus dit zou niet voor het eerst zijn, wil ik maar zeggen. Nee. En we hadden het net over bestaanszekerheid, Wim Eilert. Als je telkens aan dingen gaat tornen. Zoals hij deze basale dingen gaat tornen. Dat je afspraken dus vervolgens door de schredder... Nogmaals, het is niet zo ver, hè? Ik heb met een voorstel. Nee. Misschien doet de regering, doet het volgende kabinet daar helemaal niks mee. Zou zomaar eens kunnen. Maar al te vaak wordt aan gedane afspraken getornd. Dat lijkt me, of dat is natuurlijk voor het vertrouwen tussen burger en overheid, funest. En over bestaanszekerheid, ook geen goed nieuws voor de bestaanszekerheid. Hoe reageert u daarop? Ja, zeker het vertrouwen natuurlijk. Dat zie je, dat hoor je ook om je heen. Dat horen wij natuurlijk in Westerwolde ook. We hebben volgend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Zie mensen nog maar eens warm te draaien voor de politiek. Wat die allemaal zien op dit moment. Daar zeggen mensen, ja luister, dat doe ik gewoon niet, dat doe ik niet aan mee. Dat interesseert me niet, want inderdaad, beloftes worden niet waargemaakt. Ja, hoe krijg je dan dat vertrouwen weer terug in die politiek? Dat is ontzettend lastig. Het brokkelt alleen maar af, mijn zin is op dit manier. Maar ook als jij al, merkt u dat ook in Enschede? Nou ja, wat ik zelf merk is, je hebt heel veel zaken hebben als het gaat om bijvoorbeeld voorrang op woningen voor asielzoekers. Bijna niemand die is daar echt voor. En toch, als je naar kijkt in de politiek, dan zie je dat lokaal ook vaak de meeste partijen, en dan van Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, alle linkse partijen, zijn daar dan wel voor. En die doen dan iets wat de meeste mensen niet willen en wat ook niet eerlijk is. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dan denken van, ja, maar je zit daar toch voor mij. Waarom doe je niet dat wat in mijn belang is? Ja, nu, u bent een linkse politicus. We hadden net geconstateerd van de oude stempel, Wim Eilert. Bent u daar ook voor? Want u woont dus in Westerwolde, ter Apel. Deze week een noodkreet van uw gemeenteraad, dus ook van u. We zijn er klaar mee. Ja, geadresseerd aan het COA. U dreigt het contract zelfs op te zeggen met het COA. Ja. Waar nou, precies bent u klaar mee? Nou, niet alleen aan het COA, maar ook aan de staatssecretaris. Hè. We vragen de staatssecretaris Broekers-Knol om nou eindelijk geval eens in actie te komen om ons te gaan helpen. Waar we klaar mee zijn is de enorme instroom die we nu zien in Ter Apel. Dan hebben we het over 1000 per week. Hè. Dat is 2 keer zoveel als normaal. Moet je je voorstellen, in Ter Apel wonen ze zeg maar ongeveer 9000 mensen. We hebben een asielzoekerscentrum voor 2000 mensen. Aanmeldcentrum. Ja, en eigenlijk alles is er. Hè? Ja, Ter Apel is natuurlijk asielhoofdstad van Nederland. Waar je ook binnenkomt in Nederland, je moet je melden in Ter Apel. Daar wordt het in behandeling genomen, daar worden beslissingen genomen. En daarnaast is het ook een sobere opvang. Daarnaast hebben we ook nog, naast die 2000 opvangplekken, hebben we ook nog de versoberde opvang voor de veilige landers. Marokkanen en zo. Dat zijn de mensen die echt de problemen veroorzaken in Ter Apel en omstreken. Maar als je dan nagaat in de verhouding, 9000 mensen wonen er in Ter Apel, 2000 mensen hebben we in het COA, plus die versoberde opvang. Dat is ook echt meer dan genoeg wat wij doen. En als je dan te maken krijgt met een instroom op dit moment van 1000 per week, dat kan Ter Apel niet aan, maar dat willen we ook niet aan. Wij doen echt een beroep op de staatssecretaris van help ons en zorg er nou gewoon voor dat je plekken hebt voor die mensen waar ze naartoe kunnen. Want die in, door en uitstroom die stagneert vreselijk. Maar u zegt dus in dit geval heel helder, de grens is bereikt, terwijl u net zegt, Maukes Jajan, ja, dat hoor ik linkse partijen eigenlijk nooit zeggen. Nee, zeker niet. Want wat een oplossing zou zijn voor Ter Apel is dat je bijvoorbeeld zegt, we gaan mensen buiten de Europese Unie, gaan we kijken, krijgen ze asiel of niet, en ze vervolgens naar binnen laten. Dan heb je geen Ter Apel meer nodig. Daarvan zegt de Partij van de Arbeid en ook andere partijen, dat is inhumaan. Een ander iets wat het is, je zei net zelf al, het zijn vaak illegalen uit landen als Marokko, Algerije, die heel veel overlast veroorzaken, lang blijven. Veel rechtse partijen zeggen, laten we illegaliteit strafbaar stellen. Laten we illegalen geen opvang geven. Laten we ze het land uitsturen. Maar een partij als de Partij van de Arbeid, die zegt iedere paar jaar, we geven weer een generaal pardon. Illegalen mogen blijven. We geven ze eerst jarenlang opvang. En als ze dan lang genoeg gerekt hebben, dan geven ze een generaal pardon, mogen ze blijven. Dan gaan een nieuwe illegalen naar Ter Apel. Die denken, als ik maar lang genoeg blijf, krijg ik ook weer een generaal pardon. En ze krijgen ook weer een opvang betaald, waar heel veel linkse partijen toch vaak voor zijn. Daar wil ik toch even op reageren. Ik wil mijn eigen partij daar landelijk niet op schoonpraten. Laat dat duidelijk zijn. Maar wat ik wel wil zeggen is dat we hebben nu een groot probleem. En waar ook een groot probleem is dat andere gemeenten het gewoon verdommen om op dit moment in actie te komen. Laat ik daar gewoon heel duidelijk over. U voelt zich alleen staan. Absoluut. Andere gemeenten kunnen ons helpen. Zeker ook met een versoberde opvang. Maar die verdommen daar eenvoudig weg. En ik snap het wel, want die zien de ellende in Ter Apel ontstaan. En die zien wat daar gebeurt ook met de veilige landers. Maar er is heel duidelijk een noodkreet ook uitgegaan naar andere gemeenten. En ik vind dat andere gemeenten ook hun verantwoordelijkheid moeten pakken. En ons moeten helpen. Sibinia? Ik denk dat je groot gelijk hebt. Maar er blijft een belangrijke vraag steeds onbeantwoord. Een vraag die ook niet gesteld wordt, tot mijn verbijstering. Zelfs in het Sorry. Een vraag die niet hier, hè? Oh. Nee, het gaat niet over hier. Sterker nog, dit is de kans om de vraag te stellen die anders niet gesteld zou worden. En dat is de vraag die denk ik ook in Ter Apel bestaat. Namelijk de vraag, waar komt die golf nou vandaan? Dus de staatssecretaris heeft het steeds over, ja, maar begin november heb ik dan 3000 extra plaatsen en ook in de Kamer, ja, moeten extra bedden. Maar dat is het paard achter de wagenspannen, zou ik zeggen. Je wilt toch weten, waar komt die extra instroom vandaan? Begin van het jaar hadden we in januari 300-400 in de week. Nu zijn het er 1100-1200 in de week. En dan reken ik wel trouwens alle categorieën mee. Dus je kunt het niet helemaal op jaarbasis uitrekenen. Maar dat zijn dus aanzienlijke aantallen. Die aantallen die zijn net zo hoog als in 2015, 2016. Toen het hele land op zijn kop stond. En niet alleen Nederland. Vanwege de vluchtelingencrisis. De vluchtelingencrisis van toen. Dus we zijn echt bezig met een recordinstroom van 5 jaar. En ik heb het dus ook geprobeerd bij het ministerie van Justitie. Dus waar de IND onder valt en de COA en zo. Na te gaan. Waar komt dat nou vandaan? Want we willen natuurlijk weten, van is dit een blijvende zaak? Speelt het ook in andere landen af? Waarom nu? Nou, ik zal je vertellen, de ambtenaren daar bij justitie, dus van de IND en de minister, de staatssecretaris Broekers-Knol, die willen dat niet weten. Nee, want u hebt gebeld, u bent met ze in contact geweest. Precies, en geven nul op het gewoon niet weten. Ze zeggen, ja, nee, we hebben maar eens in het half jaar hebben we een rapportage. En dan gaan we niet tussentijds rapporteren. Dus Ter Apel staat op zijn kop, de Tweede Kamer staat op zijn kop, sommige kranten staan op de kop over het feit dat er geen bedden zijn. Maar wat is de oorzaak? Dat willen ze dus kennelijk niet weten. Even bellen met vluchtelingenwerk. Nou, dat heeft wel enigszins geholpen in ieder geval. Dat is toch verbazingwekkend dat je bij de verantwoordelijke staatssecretaris niet terecht kunt, maar wel bij een NGO. En waar ik ook niet altijd de beste betrekking mee heb, maar deze keer wel. Dag meneer Winia, u had een vraag. Dat. En dus die hebben mij keurig voorgerekend dat zij het ook niet weten waarom er nou in deze zomer, want het is pas deze zomer begonnen. En ze leggen een duidelijk verband met corona. Ze zeggen, dat is het woord viel in een ander verband te leven, maar een soort inhaalvraag veronderstellen zij. Maar, zeggen ze er ook bij, dat neemt niet weg dat het ook kan zijn dat allerlei mensensmokkelaars nieuwe routes hebben gevonden. En dus dan kan het een meer blijvend aangelegenheid zijn. En zij zeggen, erkennen ook op mijn vraag, dat de hamvraag is, is dit inderdaad een piekje, zoals sommige mensen zeggen, of is dit een blijvertje? Ja, want dat in het laatste geval, daar gaan we zo dadelijk over doorpraten. Zijn we er dus niet, dan heeft Ter Apel nog veel langere problemen. Precies. Daar gaan we zo dadelijk over doorpraten. Want kijk, als je wil weten, als je een probleem wilt verhelpen, moet je natuurlijk wel weten waar het probleem geboren is, vandaan komt. Nou, daar gaan we het zo dadelijk nog wat langer over hebben. Heerenveen Ajax, ja, dat is op papier een hele mooie wedstrijd. En tussen papier en praktijk, daar kan de verschil in schuilen. Arman Afsaroglu, hoe is het nu? Oh, is geen verbinding met Heerenveen? Misschien wel met Go Ahead Eagles Heracles. Dat wil zeggen Deventer. Daar is Jan-Vincent van Zuiden. Leuk, Overijssel's onder ons, Jan-Vincent. Ja, zeker. Er wordt gesproken over een derby. Dat is het nou ook weer niet echt. Maar laat het we zeggen op een clash tussen provinciegenoten. Heracles staat 11e in de Eredivisie. Go Ahead 3 punten minder. Staat 13e. Staan dicht bij elkaar. En Go Ahead wil thuis heel graag. Krijgt meteen de eerste kans hier. Met Cardona, de Spaanse spits, die gaat schieten. Maar dat wordt goed verdedigd door Fadiga van Heracles. Ja, dit wil het publiek in Deventer natuurlijk graag zien. Aanvallen vanaf het begin. De bovenop zitten en proberen kansen te creëren en doelpunten te maken. Nou, dat is de insteek. Heracles heeft het hier vaak niet zo heel moeilijk, want de laatste 4 keer tegen Go Ahead Eagles werd er gewonnen. En de laatste keer dat Go Ahead van Heracles won, 20 jaar geleden maar liefst. Dus daar zijn ze wel aan toe hier in Deventer. Een overwinning op Heracles. Voorlopig staat het na een minuut spelen, 1 minuut 20, 0-0. Nu wel verbinding met Heerenveen. Ja, ik wilde zeggen Amsterdam, maar Heerenveen, Armand Afsaroglu. Heerenveen tegen Ajax. 2 minuten onderweg in het Abel Enstra stadion. En wat is het lang geleden dat dit stadion zo vol zat als vandaag. Dat heeft niet alleen maar te maken met corona. Want ook voor de pandemie zagen we hier veel lege stoeltjes. Maar nu is Ajax op bezoek. En nu kijken we naar een bijna uitverkocht Abel Enstra stadion. En dan is het hier heel sfeervol. En krijgt Ajax hier de eerste kans via Steven Berghuis uit een hoekschop. Berghuis schiet de bal over het doel van Xavier Maus. Nog altijd onder de lat bij Heerenveen. Ajax is gehavend door de interlandperiode. Waarbij veel Zuid-Amerikaanse spelers van Ajax Ajax niet op tijd terug zijn in Amsterdam om mee te doen aan deze wedstrijd. Denk aan Taliafico en Braziliaan Anthony, aan de Mexicaan Alvarez. De Argentijn Martinez zit dan wel weer op de bank. Maar door al die afwezigen is er flink wat gewijzigd bij Ajax. Waardoor er nu bij Ajax voor het eerst in lange tijd een basisplaats is weer voor Davy Klaassen. Die op het middenveld staat en Berghuis daarom niet meer op 10, maar rechts in de aanval. Bijna 3 minuten is de wedstrijd aan de gang in een sfeervol Friesland dus. Waar de stand vooralsnog 0-0 is. U luistert naar WNL Opiniemakers. Vanavond te gast Siep Winia, hoofdredacteur van Winia's Week. En opiniemaker vanavond Maukes Jajan, gemeenteraadslid voor de VVD in Enschede. En Wim Eilert, gemeenteraadslid voor de PvdA in Westerwolde. Daar ligt ook Ter Apel, hadden we het zojuist over. Ik wil het niet direct een crisis noemen, misschien wel. Maar de noodtoestand, in ieder geval. En u hebt aangekondigd met elkaar, daar in die gemeenteraadslid. Jongens, basta. Wij willen actie van Broekers Knol in dit geval. Want wij moeten het weer. We staan er weer alleen voor. Nou ja, ik durf het op dit moment rustig even crisis te noemen. Ja. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, de mensen in Ter Apel voelen dat gewoon wel zo. Mm-hmm. We hebben daar, laten we niet vergeten, we hebben daar al tientallen jaren lang een groot asielzoekerscentrum. Dat is al tientallen jaren zo. En we hebben op zich hebben we best wel een manier, hè, dat daar draagvlak is voor zoveel, als ik heb het genoemd, 2000, voor zoveel mensen, is daar draagvlak. Wat we niet moeten hebben, is dat we, en dat zien we af en toe met de veilige landers, dat we daar echt gewoon shit in het dorp hebben. Intimiderend gedrag, diefstal, inbraak, allemaal dat soort zaken. Daarmee, moet u niet hebben, hebt u wel. Daarmee brokkelt dat draagvlak af. Dat wil niemand. In Ter Apel zijn we sociale mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen, die ook een plek willen geven aan die vluchtelingen. We zijn nog geen bananenrepubliek, zo simpel is het ook gewoon. Maar wat we niet moeten hebben is wat er nu gebeurt. En dat is ver boven die 2000 mensen gewoon instroom. We hebben vorige week ook weer een vechtpartijtje op het centrum gehad. Dat gaat irriteren daar. Er zitten verschillende nationaliteiten. Daarmee brokkelt op een gegeven moment ook dat draagvlak in Ter Apel af. En dat willen we eenvoudigweg niet. Dat is ook helemaal niet nodig. Wat ook irriteert, landelijk gezien, Maukes Jajan, is dat we telkens weer overvallen zijn. Moeten weer snel weer nieuwe bedjes, AZC's weer overvol. Ja. Dat is echt wel wat er aan de hand is in dit asieldossier. Ze krijgen het niet opgelost. Ja, ook omdat we gezamenlijk geen conclusies durven te trekken. Kijk, mijn eigen ouders die zijn ooit naar Nederland gevlucht. En ik ben heel dankbaar dat Nederland ons die gunst heeft verleend. Speciale dankbaarheid naar Henk? Speciaal dankbaar naar Henk, mijn peetvader inderdaad. Die heeft mijn ouders enorm geholpen. Maar ik ben naar Nederland heel dankbaar voor. Maar Nederland is een vrij land waar we heel veel zaken hebben. Tegelijkertijd, om dat vrij te houden, daar zit ook een grens aan. En er zijn een aantal jaren geleden zijn er heel veel vluchtelingen naar Nederland toegekomen. Die zijn nu bezig om te integreren. Is nog niet helemaal gelukt. Er is ook een punt dat je moet zeggen, we trekken nu een streep en we kunnen niet meer heel veel aan. Kijk, voor de tolken, voor mensen die in Nederlands leger geholpen hebben, daarvan vind ik ook, die moeten wij gewoon helpen. Maar verder moeten we ook als politiek durven te zeggen, we hebben net een hele grote instroom gehad. Laten we die mensen eerst integreren voor we nu hele grote groepen opnieuw binnen gaan halen. Sivinia, is het een kwestie van durf? Het is vooral een kwestie van wegkijken. En dat is de vaste lijn bij het hele immigratiebeleid en daarbinnen het asielzoekersbeleid. Dus immigratie is het grootste thema van de laatste 50 jaar. Maar niet als je vraagt aan de meeste Haagse politici. Die praten er liever niet over. Die praten ook niet over de gevolgen. Want we hebben het al eerder gehad over het tekort aan woningen. Maar waarom hebben we tekort aan woningen in Nederland? Omdat de bevolking zo snel groeit. Waarom groeit de bevolking zo snel? Vanwege de immigratie. Uitsluitend vanwege de immigratie. Nou moet ik wel zeggen, asielzoekers vormen daar een beperkt onderdeel van. He, dat is ruwweg gesproken 20% of zo. Het is tegenwoordig veel arbeidsimmigratie, maar het maakt wel deel uit van het immigratie, van het migratieverhaal, waar mensen voortdurend bij wordt weggekeken omdat ze bang zijn, omdat het de populisten in de kaart speelt of weet wat. Maar de burgers van Nederland die willen oplossingen en geen vaag praatjes. Ja, nou, vaag praatjes, dan is het toch wel fijn om te zien dat in die aanzet tot een opzet, tot een regeerakkoord, die symbiose die plaatsvond tussen D66 en VVD, dat er in ieder geval over dit onderwerp stond, nou, een beleid gebaseerd op feiten. Ja, inderdaad. Dat is toch fijn? Zeker, maar ik ben er niet zeker van dat of ze toen ze dat optikten, die zin, of D66 en de VVD dat op dezelfde manier uitlegden, die feiten. Nee. Dus D66 heeft bijvoorbeeld een handje van om overal te zeggen dat het binnenhalen van arbeidskrachten, en dan hebben we niet alleen over gekwalificeerde expats en weet wat, maar ook zeer laag gekwalificeerde arbeid. Dus alle soorten arbeid, het binnenhalen daarvan helpt Nederland. Helpt dan de pensioenen te betalen en zo. Nou, er zijn tal van, ik wil het ook eenvoudige rekensommen van te geven, waarbij het feitelijk onjuist is wat D66 erover zegt. Dus als D66 het een feit vindt dat we het land moeten volhalen met arbeidskrachten van allerlei aard en over de hele wereld ook, ja, dan is dat een feit waar de VVD misschien niet mee akkoord gaat. Ik zou er zeker niet mee akkoord gaan. Wat zo triest is voor u, Wim Eilert, u bent gemeenteraadslid. Maar in zekere zin bent u natuurlijk ook, ja, met de handen in het haar, maar ook met de handen op de rug. Want u kunt zo weinig. Ja, dat klopt. Wij kunnen echt lang niet overal iets doen. Ik zal je vertellen, vaak zeggen mensen ook tegen ons, hè, ook als het over die veilige landers gaat, bijvoorbeeld van, zet ze op het eerste vliegtuig terug en klaar. Ja, mensen, neem van mij aan. Als het zo makkelijk was, hè, dan was dat echt gebeurd. Maar dat is gewoon eenvoudigweg niet zo makkelijk. Zo werkt dat gewoon nou een keer niet. Dus je kan wel stoppen met de bedbaar broodopvang. Ja, maar luister, mensen die Nederland binnenkomen, die worden allemaal naar Ter Apel toe begeleid. En daar worden ze opgevangen. Daar wordt eerst gekeken of ze recht hebben op asiel. Dus die mensen komen sowieso in Ter Apel gewoon terecht. En een makkelijke oplossing is er 1, 2, 3 niet. En in die zin zijn we met de handen gebonden. Omdat we echt afhankelijk zijn van wat er ook in Den Haag gebeurt. Of ze daar ook echt eens een keer durven doorpakken. Nou, vooral wat er zaken in Marokko gebeurt. En of we willen doorpakken richting Marokko. Daar gaat het om. Ook onder andere, hè, dat ook. En in die zin kunnen we daar lokaal, kunnen we er niks aan doen. Hebben we lokaal echt de lasten ervan. Merkt u dat ook, Maukes Jajan? Laatste vraag aan u dan. U bent ook gemeenteraadslid. Wat kunt u lokaal doen? Nou, wat wij lokaal kunnen doen is in ieder geval, dus voor Enschede zeggen wij dat wij geen groot AZC willen. Ja. Dus daar gaan wij zelf over als gemeenteraad. Ook dat wij illegalen niet op willen vangen. Dus die. Ook als Ankie Broekers-Knol straks zegt, ja, maar Enschede, ik doe ook een beroep op u. We hebben een brief gekregen als Enschede en wij in ieder geval als VVD zeggen, we hebben als Enschede al veel onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben relatief de meeste staatshouders van Nederland. Dus we willen geen AZC. We zijn wel bereid om 25 Afghaanse tolken op te vangen. Deze kwestie houdt nu vandaag niet op. Wat wel ophoudt is dit programma, maar een andere keer gaan we hier weer uitgebreid erover door, omdat het zo'n kardinale kwestie is. Ik wil u allemaal bedanken voor uw komst naar deze studio en uw deelname aan het debat. Ik verwijs u graag naar Langs de Lijn, zo dadelijk met Tom van het Hek, volop voetbal. En morgen WNL op zondag met Rick Niemann. Om 10 uur zal het zijn. Ja, maar dat wist u al lang. Ik wens u een hele fijne avond. Dag hoor. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. Ja, ik begon gewoon dansend in de studio hier. Oud Hart van Nederland boegbeeld Selma van Dijk. Dit is de muziekfabriek. Sinds kort presentator op NPO Radio 4. Komende week presenteert ze de klassieke top 400. Van tevoren weet je niet precies hoe het zal gaan en wat je allemaal op je afkomt. En chef de mission van de Winterspelen 2022, Carl Verheijen. Voor het eerst hebben we ook gewoon echt sporten erbij die jarenlang niet op het podium zijn geweest. Dit jaar doet Nederland op de Spelen in Peking ook mee aan onder meer monobob en skiën. Op NPO Radio 1. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Stella Mega E-Bike Deals. Ontvang nu tot €1199 in ruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Luisterboeken zonder abonnement? Koop je bij luisterrijk.nl. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Maison Amsterdam. De tentoonstelling vol verhalen en historische mode van toen en nu. Kom kijken naar alle iconische japonnen, of de eerste minirok, de trouwjurk van Maxima of de puntjas. Nu te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve.